zapisom przed szpitalem protestowała lewica. Z kolei przeciwko lewicy protestowała prawica, nie dopuszczając działaczy twojego ruchu do słowa. Każda kobieta w Polsce może urodzić dziecko chore, kalekie, zdeformowane, z wadami. A która kobieta nie chce urodzić, musi mieć prawo do aborcji. A ma pani dzieci w ogóle? Nie ma pani dzieci? Dyrektor szpitala Andrzej Gruza przyznaje, że od kiedy opiekuje się placówką, nie przeprowadzono u niego żadnego zabiegu aborcji. Deklaruje, że w ciągu półtora roku żadnej z próśb o zabieg nie słyszał, ale jeśli już mu się zdarzy usłyszeć, to dla pacjentek ma receptę. Przekonamy ją, żeby pokochała swoje dziecko. To, czy uchwałę uchylić, bada wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Ostateczną decyzję podejmie do 5 sierpnia. Costa Concordia szykuje się do swojego ostatniego rejsu. Włoski wycieczkowiec w tym albo najpóźniej w przyszłym tygodniu zostanie odholowany do Genui i tam zdemontowany. Wrak jest jeszcze u wybrzeży wyspy Giglio, gdzie rozbił się 2 lata temu. Prace pozwoliły już podnieść statek ze sztucznego dna z betonu i stali, na którym spoczywał od września, o 4 metry. Do tego, by wrak zdolny był do żeglugi, potrzebne jest wynurzenie o 12 metrów. Dlatego prace kontynuowane będą w najbliższych dniach. Jak zapewnił odpowiedzialny za operację szef włoskiej obrony cywilnej Franco Gabrielli, nie stwierdzono żadnych wycieków substancji szkodliwych dla środowiska. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Pierwsza kobieta biskup może być powołana w kościele anglikańskim. Już w przyszłym roku zgodę dał synod tego kościoła. Do tej pory kobiety nie mogły być biskupami u Anglikanów. Kościół anglikański jest wyznaniem państwowym, więc zmiany muszą teraz zatwierdzić obie izby parlamentu i królowa. Jest to jednak z góry przesądzone, bo premier David Cameron poparł już w weekend ideę dopuszczenia kobiet do wszystkich funkcji w kościele. W listopadzie dojdzie do zatwierdzenia odpowiednich zmian w prawie kanonicznym. Reakcje większości wiernych kościoła anglikańskiego pytanych w Yorku o zdanie są pozytywne. Próbujmy być chrześcijanami, jesteśmy wszyscy ludźmi. Gdzie jest powiedziane, że to tylko dla mężczyzn? Kobiety biskupi to moim zdaniem absolutnie doskonały pomysł. Dlaczegośmy tego nie zrobili wcześniej? Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wprawdzie przyszła na świat miesiąc temu, ale troskliwa mama ukrywała ją dotąd w bezpiecznym gnieździe. Płockie zoo cieszy się z narodzin pandy małej. To jest wyjątkowe zwierzę. Mój dyrektor ogrodu Aleksander Niweliński. Jest to taki rozkoszny maluch. Udało mi się go przez chwilkę zobaczyć. Maluch, który jest bardzo grubiutki, widać, że jest bardzo silny, żwawy. I kiedy zobaczył nas, to rozzłościł się od razu i pokazał zęby. To już 3 narodziny pandy małej w płockim zoo. Młode urodzone w poprzednich latach zostały przekazane do ogrodów zoologicznych w Irlandii Północnej i Austrii. To był serwis Trójki. Ale pogoda powinna ucieszyć pandę. Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia w tym samym ciepłym powietrzu polarnomorskim. Ranek pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada, z wyjątkiem krańców zachodnich i północno-zachodnich możliwe burze z gradem. Najmocniej popada w południowej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północny. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 25 stopni w Szczecinie, 26 w Poznaniu, Trójmieście i Suwałkach, 27 w Łodzi, Toruniu i Katowicach, 28 w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, do 29 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let me tell you now. walk home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, Lord above, now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now. Serdecznie mówimy dzień dobry, 11,5 minuty po 6, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, już widzę, że płyną pytania, jaki był wynik wczorajszego meczu, bo zasnąłem i nie wiem, a tak na poważnie to niby pustka, ale już w piątek o 18, czyli za 84 godziny startuje Ekstraklasa, na początek Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Pogoń, Szczecin. To pan Zbyszek z Bielska-Białej, więc bardzo zainteresowany. Jaki był wynik wczorajszego meczu? 4-2 powiedzmy, że było. Tak, 4-2. Karny jeden zdecydowanie z kapelusza sędzia wyczarował. No i ta czerwona kartka zupełnie, ale to zupełnie niepotrzebna. Dawid Podsiadło, no. I'm a crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why you're sweet, turn you good, oh your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Dawid Podsiadło, 15,5 minuty po szóstej. A to już pierwsze strony gazet. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry, dziennik Gazeta Prawna. Tu artykuł: NFZ szuka miliona dla pacjentów. Plan B przewiduje, że wszyscy, którzy leczyli się na podstawie dyrektywy transgranicznej, odzyskają pieniądze. Ponad miliona złotych żądają od NFZ chorzy, którzy leczyli się za granicą. Ministerstwo Zdrowia do tej pory konsekwentnie odmawiało zwrotu kosztów. Po przegranych w sądach pracuje jednak nad planem B. Zakłada on, że wszyscy, którzy leczyli się na podstawie dyrektywy transgranicznej, odzyskają pieniądze. Jak dowiedzieli się dziennikarze, umożliwić ma to rozważana poprawka do ustawy wdrażającej dyrektywę, nad którą toczą się prace w Sejmie. O tym na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie. Pawlak zyskał na taśmach. Waldemar Pawlak wykorzystuje taśmy prawdy do walki o przywództwo w Polskim Stronnictwie Ludowym, broniąc Jana Burego. W wystąpieniu przed głosowaniem wniosku o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza wypowiedział wojnę Januszowi Piechocińskiemu. Chociaż politycy PSL-u zaprzeczają, by w partii toczyły się walki, nieoficjalnie się mówi, że Pawlak już zbiera sojusz. I o tym na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Rzeczpospolita, gminy zaciskają pasa, to ranking samorządów. Najlepsi oszczędzają, by móc sięgnąć po miliony euro z funduszy unijnych. W 10 rankingu samorządów Rzeczpospolitej Gdańsk zajął pierwsze miejsce wśród największych miast. Krasnystaw był najlepszy wśród gmin miejskich oraz wiejsko-miejskich, a Świdnica wiejskich. Ten ranking na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I także tu zapowiedź artykułu: posłowie uwolnią psy. Mandaty dla właścicieli czworonogów puszczanych luzem są nakładane bezprawnie, uważa Paweł Suski z PO, szef ponadpartyjnego sejmowego zespołu Przyjaciół Zwierząt. Zapowiada wysłanie listu do komendanta głównego policji i samorządowców, którym podlegają straże miejskie. Wyjaśnia, że Sejm przed 3 laty sprecyzował, iż psa można w dowolnym miejscu puszczać wolno, jeśli jest odpowiednio oznakowany, a właściciel sprawuje nad nim kontrolę. Tymczasem wiele gmin wciąż nakazuje wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy. I zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ale wrócimy do tego, prawda? Oczywiście, do tego wrócimy. To jest koniecznie. Gazeta Wyborcza. Oto wróg publiczny. Anarchistka, która protestowała przeciwko bezprawnemu użyciu przez policję paralizatora, stanęła przed sądem. Rewizje wchodzących, mobilizacja funkcjonariuszy. Tak policja chroniła gmach sądu. Proces dotyczy wydarzeń z grudnia 2013 roku. Anarchiści protestowali wtedy przed jednym z komisariatów w Poznaniu. Policja nie wpuściła ich do środka, doszło do przepychanek. Dzień wcześniej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz opowiadał, że gender to nie nauka, lecz ideologia. Anarchiści zakłócili wykład, komentowali, klaskali, tańczyli, interweniowali zareagowali obecni na widowni policjanci w cywilu. Jeden z nich, co widać było na nagraniach z telefonów komórkowych, raził anarchistę prądem. Użył prywatnego sprzętu, bo policjanci nie mieli służbowych paralizatorów. Artykuł "Oto wróg publiczny" na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Powrócimy oczywiście do prasy. Za 32 minuty, dokładnie 10 minut przed 7, wtedy Maja Borkowska powróci. No i pytania już się sypią, tak jak mówiłem. 227 trójek, Piotr Łodejczeka, czekamy przy komputerze, ranek@polskieradio.pl, no i 71335. No dobrze, skoro już poznałem wynik, to teraz pójdę za ciosem i zapytam, kto grał? Pyta słuchacz, jak to kto grał. 4-2 to było, no to wygrał, znaczy grała drużyna zwycięska i przegrana. Tak to tłumaczmy. I tej wersji będziemy się trzymali. Jeszcze jeden list, słuchacz, któremu chyba trochę musimy współczuć, bo po urlopie. Informuję, że ikony poprzestawiane, fotel za nisko, monitory krzywe. Komu przeszkadzał mój urlop? Nie chcę pana denerwować, ale zapewne ktoś siedział na pana krzesełku i pił z pana kubeczka. Vertical Horizon w sprawie przeglądu prasy i psów bez smyczy. Chciałbym podkreślić, że tam w założeniu jest, jeżeli właściciel sprawuje nad psem kontrolę, a zdarza się szczególnie, gdy coraz więcej osób biega, że te pieski nas gonią, a właściciel mówi, że on nie ugryzie, ale no jakby pan tak mógł na przykład przestać biegać albo coś takiego. Także zwróćmy na to uwagę. Bardzo dziękuję. My także dziękujemy. 2,2 i 7 trójek jest taka opcja biegania z psem na lince i to jest nawet, zdaje się, dyscyplina sportowa. Takie wspólne bieganie pana z psem. Ale do tego wrócimy, tak jak obiecaliśmy w przeglądzie prasy. Maja obiecała i na pewno państwu jeszcze o tym sporo, sporo opowie. My teraz opowiemy o tym, co dziś w audycji porannej. Przypomnę, że za godzinę zadamy państwu kolejne pytanie i do wygrania będą 2 podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival. Wczoraj pierwsze 2 rozdane. Pytanie na kreatywność. Wczoraj stanęli państwo na wysokości zadania. Jak będzie dziś? Wierzę, że oczywiście tak, ale pytanie padnie za godzinę i troszkę, tak się umówmy. Poza tym będzie o miejscach. Miejscach w autobusie, w pociągu, w samolocie. Dla wielu osób to bardzo ważne, żeby dobrze siedzieć. No i jak to jest? Oczywiście najlepszym miejscem dla mnie jest takie, skąd widzę drogę, skąd widzę pulpit czy motorniczego, czy stanowisko kierowcy, tak żebym mógł niemalże uczestniczyć w prowadzeniu pojazdu. No, zwykle takie miejsce jest najlepsze. Ważne jest też, żeby sobie to miejsce wybrać. Ale czy zawsze się da? O tym jeszcze porozmawiamy po 6.35. Zapraszamy państwa już teraz. Wybieramy miejsce w środkach komunikacji. I tej dalekobieżnej, i tej bliskobieżnej. Będzie także o dzwonieniu. Na urlopie dzwoni do nas praca albo pracodawca. I co wtedy? O tym kwadrans po 7.00. Później sprawdzimy, jak wygląda lista telefonów, których odbierać nie chcemy. A niech pan powie, co wygrałem? Wygrał pan możliwość przyjścia do naszej firmy na naprawdę genialnych warunkach. Cudownie. Na czarnej liście na pewno znajdą się konsultanci naszych ulubionych operatorów. Będą to także banki. No i wszyscy inni, którzy próbują nam coś sprzedać przez telefon. I są na tyle zawzięci, że potrafią dzwonić kilka razy w tygodniu. Czarna lista telefonów, których odbierać nie chcemy. Przede wszystkim na wakacjach. O tym po 7.35. A ja tak tylko delikatnie przypomnę państwu, że dziś mamy dzień bez telefonu komórkowego. Ale 71335, oj tam jeden nie zaszkodzi. Thousand oceans I have known. delikatnie wspomniałem o dniu bez telefonu komórkowego, no i się zaczęło. Dzień bez telefonu oznaczałby dzień bez trójki. Oficjalnie bojkotuje to święto, to pani Karolina. Tak po cichu tylko mówiłem o tym święcie. A pani Monika postuluje zmianę terminu dnia bez telefonu komórkowego. Ja urodzin przenieść na inny termin nie mogę. 71335. Dzień dobry. Wspaniała scena z mojego ulubionego filmu. Żeby przodem, żeby tyłem, żeby bokiem. A propos siedzeń w autobusie i innych środkach komunikacji. A tam nie było jeszcze, żeby przy oknie, żeby przy przejściu. To dzień świra. Skarbnica zresztą życiowych mądrości naszych codziennych. 6:30 zbliża się. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Hamas odrzuca rozejm, Izrael jeszcze nie zabrał głosu w sprawie. Ofertę przedstawił skonfliktowanym stronom Egipt. Zakłada ona zawieszenie broni, do którego miałoby dojść jeszcze dzisiaj. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa zajmie się sprawą rano. A rzecznik Hamasu już powiedział, że nie będzie zgody na zawieszenie broni bez wcześniejszego kompleksowego porozumienia w sprawie konfliktu z Izraelem. Od tygodnia w odwecie za nasilający się ostrzał rakietowy Izraela przez Hamas izraelskie lotnictwo atakuje wybrane cele w Strefie Gazy. Według palestyńskich źródeł zginęło już 186 Palestyńczyków, a blisko 1300 zostało rannych. Nocne walki o lotnisko w Trypolisie. Kilka rakiet typu Grad spadło na międzynarodowy port w stolicy Libii. Uszkodzona została wieża kontrolna, a reporter agencji Reutera donosi, że z lotniska dochodzą odgłosy artylerii przeciwlotniczej. Walki o lotnisko między konkurencyjnymi grupami rebeliantów trwają od 2 dni. Do tej pory zginęło 7 osób. 36 zostało rannych, a loty wstrzymano. Zmiany w brytyjskim rządzie. Do dymisji podał się minister spraw zagranicznych William Hague. Jego miejsce zajmie dotychczasowy minister obrony Philip Hammond. Nowe teleskopy pomogą w poszukiwaniu śladów życia w kosmosie. Prezentuje je NASA i na konferencji w Waszyngtonie kreśli kolejne plany badawcze. Rafał Motriuk. Jedno z nowoczesnych urządzeń NASA, teleskop TESS, ma zostać wystrzelony w roku 2017. Rok później poleci teleskop Webba. Mają one znaleźć kolejne planety pozasłoneczne. Następna generacja teleskopów będzie szukać na tych planetach pary wodnej czy związków chemicznych, które mogłyby wskazać na istnienie tam życia, podaje NASA. Generalnie szukamy wskazówek biologicznych, na przykład gazów, które mogłyby pochodzić od żywych organizmów. Tak jak na Ziemi, nie byłoby tlenu, gdyby nie było fotosyntetyzujących bakterii, tłumaczyła podczas konferencji profesor Sarah Seeger z Uniwersytetu MIT. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W trójce kolejne informacje już o 7:00. Zapraszamy. Czy ja dobrze usłyszałem? Rakieta się nazywa Webba? Teleskopy Webba. Tak, one mają pomagać w poszukiwaniu śladów życia. A będzie następny Ustka, Mrzeżyno i Mielno? Mam wrażenie, że NASA o wszystkim nam nie mówi, także nie możemy tego wykluczyć. NASA jest tajemnicza. Bardzo. Dziś będzie się chmurzyć i padać, z wyjątkiem krańców zachodnich i północno-zachodnich możliwe burze i to z gradem. Najwięcej opadów w południowej połowie kraju, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 25 stopni w Świnoujściu. Też ładna nazwa dla teleskopu. Bardzo ładna, prawda? Tak. Teleskopy Świnoujście. 26 w Trójmieście i Koninie, 27 w Katowicach i Płocku, 28 w Warszawie, Nowym Sączu i Jeleniej Górze. O, to by ładnie się nazywało. Ale ja cały czas myślę o tym Świnoujściu. To bardzo ciężko po angielsku wymówić. Jednak Ustka chyba jest zdecydowanie łatwiej. A Mrzeżyno? Do 29 w Krośnie. Trójka. Program trzeci. A, 2, 2 i 7 trójek. Kupiłem nowy telefon i niestety strefa czasowa była ustawiona na zimową, także jestem godzinę wcześniej w pracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszyscy z tego miejsca serdecznie panu gratulujemy. A za chwilę o miejscach. Yeah. obudu? Trochę nas przetrzymali. Za 23:07. Zapraszamy do Trójki. Wakacje to czas podróży, a te mogą być dalekie, hen-hen samolotem czy pociągiem lub też bliższe autobusem czy nawet komunikacją miejską. Dla wielu pasażerów wyruszających nawet w tę najkrótszą drogę najważniejsze jest jednak, jakie miejsce zajmą w środku. A możliwości jest wiele. Gdzieś po środku staram się. Ja nie wiem, jakoś bezpiecznie się czuję. Zawsze wolę z przodu po prawej stronie kierowcy. Po prawej stronie przy drzwiach dwa miejsca tam są. No bo tak wtedy widzę, gdzie jadę. Poznaję świat. Jakoś lubię to miejsce. Paranoja. Fragment filmu Dzień Świra. A że przy oknie, a że przodem, a że bokiem, a że nie wiadomo dlaczego. Dlaczego wciąż mym udziałem jest taka paranoja? No jako miłośnik komunikacji miejskiej... Adam Owczarek z portalu naprzystanku.pl. To oczywiście najlepszym miejscem dla mnie jest takie, skąd widzę drogę, skąd widzę pulpit czy motorniczego, czy stanowisko kierowcy, tak żebym mógł niemalże uczestniczyć w prowadzeniu pojazdu. Przede wszystkim jazda w kierunku ruchu pojazdu. Psycholog transportu Andrzej Markowski. Obserwuję to i zawsze to obserwowałem, że takimi preferowanymi miejscami były te, które są w kierunku jazdy. Nie pod prąd, tylko w kierunku jazdy. Dlaczego jak idziemy w kierunku ruchu jakiegoś pojazdu, to wtedy dostrzegamy, na co patrzymy, coś, co może nas zainteresować i w miarę zbliżania się pojazdu zwracamy na to szczególną i większą uwagę. Daje nam to większą przyjemność. Na jakich zasadach przyznawane są miejsca, jeżeli chodzi o samoloty? Czy mamy prawo wybrania sobie dowolnego miejsca w samolocie? Część linii lotniczych, tak zwanych tradycyjnych, pozwala na wybór dowolnego miejsca w samolocie. Ekspert do spraw lotnictwa Krzysztof Moczulski. Jednak czasami zdarza się taka sytuacja, że na przykład ze względu na wyważenie samolotu te miejsca zmienia się albo przy boardingu, albo już na pokładzie. No z rozrzewnieniem wspominam czasy i to jeszcze, wprawdzie jak przez mgłę, ale pamiętam, kiedy na przykład polowało się na miejsce w Ogórku. Młodsi słuchacze być może nie pamiętają, to był taki autobus, gdzie silnik, taki wielki silnik był z przodu i można było usiąść dokładnie po drugiej stronie kierowcy. Kierowca siedział, wiadomo, z lewej strony, ale było także miejsce dla pasażera, można było usiąść z prawej strony i się delektować. Fajnym miejscem jest także miejsce na górze w przypadku autobusów piętrowych. Próbujemy określić te granice, które do mnie i tylko do mnie należą. To jest moje. Im większe moje terytorium, tym czuję się ważniejszy. Stąd bardzo często próba anektowania miejsca sąsiada w autobusach, w pociągach. Położymy jakąś paczuszkę na siedzeniu obok. Jeżeli ktoś przychodzi i chce usiąść, to ją troszeczkę przesuniemy, byleby nie stracić całego drugiego miejsca. Często jest to nieświadome działanie. Ewentualne decyzje o zmianie miejsca konkretnym pasażerom podejmuje się na podstawie load sheetu. Jest to podstawowy dokument zawierający dane odnośnie wyważenia samolotu. Samolot, aby mógł wystartować, musi być odpowiednio wyważony. I czasami na przykład zdarza się, że sporo pasażerów siedzi z tyłu, nikogo nie ma z przodu, więc trzeba przesadzić kilku pasażerów do przednich rzędów właśnie po to, żeby samolot był odpowiednio i dobrze wyważony do startu. Taka dygresja, zauważam, rzadko można porozmawiać z kimś. Tak jak kiedyś, jak się wsiadało, to oczywiście nawiązywały się jakieś dyskusje, rozmowy, ten z kimś rozmawiał, ten się pokłócił, a teraz wszyscy wsiadają, każdy wyciąga telefon z kieszeni i wlepia nos w monitor, w tablet, zakłada słuchawki. I słucha muzyki i tak w milczeniu jedziemy sobie, a potem wysiadamy i nie mamy zielonego pojęcia, z kim podróżowaliśmy, a kiedyś było jednak inaczej. Tak, to prawda. Jeśli chodzi o lotnictwo, eksperci przekonują, że trudno mówić o najbezpieczniejszym miejscu w samolocie. Na pewno jednak osoby odczuwające strach przed lataniem powinny siadać w miejscach w okolicach skrzydeł. Tam najmniej odczuwalne są turbulencje, pytał o to Marcin Pośpiech. I może uda nam się wspólnie, tak autorytatywnie, trudne słowo, ustalić, które miejsca są najlepsze. Państwa zdaniem 2273 ekranek małpa.polskieradio.pl 71335, bo na przykład w starze, z tego co pamiętam, najlepsze miejsce było na silniku. Zawsze ciepło. I've seen a lot of sights and traveled many miles. Shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies. And now I see the world through these subtle jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are there? Acquaintances, relatives, the girls who never care. You'll have a horse to ride, these hooligans in a big light. She growls in body horror and invite the Flanagans. Replace the window you smashed down. I'd apologize to Sluggo. level or come walking through the door. Maybe they'll feel bad for me and the stiff will finally score. You've got the bet already. And the nerve and courage too, cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s bathtub. Stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out in style. You can take my urn, the Fenway's for my ashes all about. Bring me down the wall, you should duck the sucker out. Burn me to a rotten crisp and toast me for a while. I can really give a shit, I'm going out in style. Bury me with an enemy in my cavalry. You can stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit. No i proszę, jak optymistycznie od samego rana. Zauważyłem w moim przypadku pewną prawidłowość, jeśli chodzi o miejsca, to pan Marcin, w środkach komunikacji, gdy do pojazdu wchodzi piękna kobieta, która przyprawia mnie o szybsze bicie serca i obok mnie jest wolne miejsce, to zawsze, ale to zawsze usiądzie gdzie indziej. Dzień dobry, ja co do tych miejsc. Ludzie, zastanawiacie się nad tym przodem, tyłem, przy oknie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to miejsce było w pociągu, a nie dalej na peronie. O, i to jest słuszna racja. Przypomina nam się zresztą prawda życiowa, którą poznaliśmy wczoraj rano. Być może państwo nie słyszeli, więc życzliwie przypomnimy. Nie sztuką jest kupić bilet, sztuką jest dojechać. O, i to jest sedno tarczy. Za 14 minut siódma jeszcze jeden list. Najlepsze miejsce to miejsce wolne. Pozdrowienia z pociągu relacji Szczecin-Świnoujście. Thank you. Mówiłem o tym, że najlepsze miejsce w starze na przykład to to miejsce na silniku, bo cieplutko, ale pan Sebastian informuje, że jechał kiedyś roburem. To coś takiego w podobie. Okrakiem na silniku przez 60 km. Wszystko fajnie, tylko potem chodziłem jak kowboj. A propos wolnego miejsca komunikacji. Tabliczka widniejąca na autobusie komunikacji miejskiej. Pasażer dobiegający do autobusu jest pasażerem autobusu następnego. Takie życiowe sytuacje. Przynajmniej uczciwe postawienie sprawy, a nie czekanie i zamknięcie drzwi przed nosem. Tak. No i to się zdarza. Za 10, 7 Maja Borkowska. Wspomniany już artykuł Rzeczpospolitej. Posłowie uwalniają psy ze smyczy. Sejmowy zespół przyjaciół zwierząt chce zniesienia mandatu dla właścicieli puszczających czworonogi luzem. 500 zł. Mandat takiej wysokości w wielu miejscach Polski grozi właścicielowi wyprowadzającemu psa na spacer. Wręczyć go może policjant lub funkcjonariusz Straży Miejskiej, gdy zwierzę jest wyprowadzane bez smyczy, a w niektórych przypadkach bez kagańca. Mandaty nakładane są niezgodnie z prawem, mówi poseł PO Paweł Suski. Jest szefem skupiającego 33 parlamentarzystów ponadpartyjnego zespołu przyjaciół zwierząt, który w najbliższych dniach wyśle w tej sprawie pismo do komendanta głównego policji i wojewodów. Zespół chce doprowadzić do zmiany lokalnych przepisów, na podstawie których nakładane są grzywny. Poseł Suski w 2011 roku zajmował się w Sejmie nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadzono do niej wtedy przepis regulujący, w jaki sposób należy wyprowadzać psa. Zapisaliśmy, że zwierzę można spuścić ze smyczy w każdym miejscu pod warunkiem, że właściciel pełni nad nim kontrolę i jest oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację posiadacza, wylicza Suski. Funkcjonariusze mogą ukarać właściciela psa puszczonego luzem tylko wtedy, gdy te warunki nie są spełnione. Problem w tym, że nowych przepisów często nie uwzględniają lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące na przykład w największych miastach w Polsce. Zespół Przyjaciół Zwierząt chce, by komendant główny przeszkolił policjantów w zakresie precyzyjnego stosowania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, a wojewodowie w trybie nadzoru doprowadzili do zmiany miejscowego prawa. Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej Policji mówi Rzeczpospolitej, że komendant nad pismem się pochyli. Posłowie uwalniają psy ze smyczy. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. NFZ szuka miliona dla pacjentów. Plan B przewiduje, że wszyscy, którzy leczyli się na podstawie dyrektywy transgranicznej, odzyskają pieniądze. Ponad miliona złotych żądają od NFZ chorzy, którzy leczyli się za granicą. Ministerstwo Zdrowia do tej pory konsekwentnie odmawiało zwrotu kosztów. Po przegranych w sądach pracuje jednak nad planem B. Zakłada on, że wszyscy, którzy leczyli się na podstawie dyrektywy transgranicznej, odzyskają pieniądze. Jak dowiedzieli się dziennikarze, umożliwić ma to rozwiązana poprawka do ustawy wdrażającej dyrektywę, nad którą toczą się prace w Sejmie. Na razie przepisy implementujące unijne prawo do polskich warunków nie zostały wprowadzone. Pacjenci uznali jednak, że właśnie na jego podstawie krajowy ubezpieczyciel powinien zwrócić im wydatki za zabiegi, które wykonali w zagranicznych placówkach medycznych. Liczba wniosków, które składają do NFZ, rośnie w tempie lawinowym. Politycy w rozmowie z dziennikiem przyznają, że batalia sądowa najpewniej zakończy się dla NFZ porażką. Dyrektywa pozwala na leczenie w wybranym kraju Unii Europejskiej. Jego koszty zwraca krajowy ubezpieczyciel. Regulacje weszły w życie 25 października 2013 roku. Jednak Polska nie przyjęła przepisów implementujących je do polskiego systemu prawnego. Ministerstwo do tej pory uznawało, że do czasu przyjęcia ustawy pacjenci nie dostaną ani złotówki, bo nie ma ku temu podstaw prawnych. Prawnicy mieli inne zdanie. I o tym artykuł NFZ szuka miliona dla pacjentów w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze temat ostatnio bardzo gorący i temat często się pojawiający głównie po niedawnej maturze. Koszmar, wynikach matur nie, wynik, właśnie o wynikach matur mówię. Koszmar z matmą, to w Gazecie Wyborczej. Kiedy dzieci przestają lubić matematykę, gdy zaczną się jej uczyć. Wcześniej to dla nich zagadki i ciekawa zabawa, przekonuje profesor Małgorzata Żydko. Niechęć do matematyki wzmacniana od podstawówki pokutuje na maturze. Matematyki nie sposób sposób się samemu nauczyć i tutaj nauczyciel jest niesamowicie ważny, mówiła szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska tuż po ogłoszeniu wyników tegorocznej matury, a ta poszła kiepsko. Oblało ją aż 29% uczniów, a co czwarty nie zdał właśnie matematyki. Kto jest winny? Nauczyciele? Tego minister nie powiedziała, ale już po kilku dniach spotkała się z szefową resortu nauki, Leną Kolarską-Bobińską, by porozmawiać między innymi o tym, jak uczyć nauczycieli. Zdaniem profesor Małgorzaty Żydko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego takie wsparcie może być potrzebne ze względu na postępującą pauperyzację kształcenia nauczycieli. Wiele prywatnych uczelni prowadzi studia pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, bo są tanie. Przyjmują setki kandydatów, również bardzo słabych. Zdarza się, że przychodzą do nas na studia drugiego stopnia studenci z elementarnymi brakami, na przykład tacy, którzy na licencjacie w ogóle nie mieli edukacji matematycznej, mówi Wyborczej. Koszmar z matmą, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Dziękujemy. To Poranna Prasa i Maja Borkowska. 20 minut po siódmej, także się spotkamy. No i ustalają Państwo nadal, które to miejsca w komunikacji są najlepsze. Pan Konrad uznał, że najlepsze miejsce jest blisko drzwi. Jest wtedy szansa wysiąść, zanim to do mnie zostanie skierowane magiczne słowo bilecik. I drugie, poproszę. A oprócz tego, jeszcze list od pana Mariusza, oprócz tego, że miejsce powinno być wolne, to podstawa w codziennej walce powinno być tak. Miejsce wybieramy również biorąc pod uwagę porę roku. Latem siadamy na końcu przedziału, tak aby kolejne otwierane okna dawały najwyższy komfort pseudoklimatyzacji. Latem na stałych trasach należy również przeanalizować miejsca słoneczne i zacienione. To ma wielkie znaczenie przy nader skwarnych dniach. Zimą zaś z dala od okna i najlepiej tyłem do kierunku jazdy. Wówczas nieszczelne okna nie powodują oszronienia na skroni. Nie pies pogryzł mi, mam uraz. Psy gryzą ludzi, byłem w Berlinie, nie ma żadnych psów. Cała Europa zna się śmieje z tych piesków, które paskują na trawniki i gryzą ludzi. A ci głupoty mi się ochrzanują, niech sobie hoduje chomiki, rybki akwariowe albo kota w mieszkaniu i tyle. To Michael Jackson i Slash. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja nigdy nie miałem problemu z wolnym miejscem w pociągu. 38 lat jeździłem. Po prostu byłem maszynistą. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Śledczy przyjrzą się akcji policjantów w Gorzowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze strzelali do mężczyzny, który siekierą niszczył samochody, a tłuczkiem do mięsa rzucał w radiowóz. Nastolatka zginęła. 13 osób jest w szpitalu. To bilans tragicznego wypadku w Wielkopolsce. PiS przygotuje dla Zbigniewa Ziobry nową ofertę. To po tym, jak lider Solidarnej Polski zadeklarował, że dla zjednoczenia prawicy jest gotów odejść z polityki. Strzelali do uciekającego. Teraz akcji policjantów w Gorzowie Wielkopolskim przyjrzy się prokuratura. Wczoraj rano 48-latek uzbrojony w tłuczek do mięsa, siekierę i łom niszczył samochody w centrum miasta. Gdy na miejsce dotarli funkcjonariusze, zaatakował ich, zaczął rzucać w nich przedmiotami i wtedy policjanci zaczęli strzelać. Kiedy napastnik nie miał już niczego w rękach, zaczął uciekać. Dosięgły go policyjne kule. Mężczyzna przewrócił się. Całe zdarzenie nakręcił przypadkowy świadek. I film jest dowodem w sprawie, informuje rzecznik lubuskiej policji Sławomir Konieczny. I ta okoliczność zostanie zbadana. Dowód w sprawie to dowód z filmu, ale także zeznania. Tych dowodów jest przynajmniej kilka z różnych źródeł. Sprawa zostanie bardzo gruntownie, wnikliwie zbadana. Także okoliczności dotyczące samej interwencji policjantów. Postrzelony w nogę mężczyzna trafił do szpitala. Motywy jego działania nie są znane. Prawdopodobnie w przeszłości leczył się psychiatrycznie. Nie żyje 14-latka, najciężej ranna z 14 poszkodowanych w wypadku koło Kalisza. Zmarła w drodze na blok operacyjny. Wczoraj po południu w Jankowie Pierwszym zderzyły się samochód osobowy z dostawczym kierowca Volkswagena Golfa. Prawdopodobnie nie zatrzymał się przed znakiem stop, informuje Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji. I uderzył właśnie w ten samochód dostawczy. W tym samochodzie było przewożonych w skrzyni ładunkowej 10 osób. Wszystkie siedziały na skrzyniach. W sumie autem dostawczym jechało 12 osób, jedna obok kierowcy. Szef MSZ-u skarży fakt za nagranie z drona. Na początku lipca dziennik opublikował materiał wideo, na którym z lotu ptaka widać posiadłość Radosława Sikorskiego. Minister złożył doniesienie do prokuratury, bo uznał to za naruszanie prawa do prywatności. Mam nadzieję, że prokuratura, a jak trzeba będzie to sąd, no wyznaczy te granice. W filmie umieszczonym na stronie internetowej dziennika widać, jak dron przeleciał nad terenem posesji w Chobielinie. Zarejestrował m.in. luksusową willę ministra.